أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. سورة النحل مکی سورة دے نزول کے او یایم دے دے سورة کهف نرست و نازل دے دے سورة نوح نمخ کے دے او دلت ترتیب کے شپاڑا سم دے ربط مخ کے سر پگنو طریقو دے مخی سورة کے سورة الحجر کے دا عذاب نازل دل ذکرو پا مخکنو باندے و دی صورت کې د عذاب نازل دل ذکر کې په موجوده اهل مکه مکذبینو باندې دارنګې مخکې تخویفات مشرکینو ته ذکر کړو ناغي دلیل نیسه په مشیت د الله په جواز د خپل شرک باندې نو دی صورت کې رد ته په دې استدلال باندې دارنګې مخکې صورت کې تذکیر او په واقعاتو د عذاب نو دی صورت کې تذکیر د په نعمتونو د الله په بندگانو داغو چې کوم نعمتونه الله کړی دي ابېشماره دارنګه مخکی صورت کې آداب د دعوت ذکر او اخر کې لدی صورت کې کوم آداب ذکر کړي دارنګه مخکی صورت کې د شیطان تسلط ذکر او په بدمعاشانو سرکشانو لدی صورت کې اقسام داغي د سرکشي ذکر کړي د روایت ذکر کړي مختلف او دا انواع د شرک دی اصل کې او انکار د اصول د ایمان نه دعوت صورت رد په استدلال د مشرکینو چې غي دلیل نیسه په مشیت د الله چې چا به تاسو کوول شرک کوي نو دا الله خو دې ځکه مونږ کوکني به موږ عذاب را لګلو کنه چې کوم شی د الله په مشیت خو جایز وي نو په دې ډیر شایعات کې براشي او رد براشي په غي په غنو طریقو باندې یو دا چې توحید به ثابتي په عقلي دلایل وګنو تقریبا شپږش دلایل دي ټول څلور قسم یو قسم د عقلی دلایلو خلق او پیدایش د غټو غټو سيزونو ذکر کړي د امور عظامو دریم قسم د عقلی دلایلو انقیاد د مخلوقات الله ته یوازه دریم قسم هغه د نفع او د فیدی سيزونو چې هغه مشروبات معقولات تي خزي اولاد دی هغه ذکر کړي څلورم قسم تذکیر د پنعامو کثیرو او عظیمو باندې په دې څلورو طریقو سره دلایل ذکر کړي او دا تقریبا شپږش دلایل دي دیم او جداله چې رد په ټولو اقسامو د شرک شرک په علم شرک په تصرف شرک په دعا شرک په عبادت شرک په تحلیل او تحریم دیم او رد په شرک په دلیل نقلی جمالی د ټولو انبیایو نه 36 نمبر آیات کې براشي او دلیل نقلی تفصیلی به د ابراهیم علی السلام نه راشي خاص یو سلسله کې په څلورم او رد په مشرکین په دیو مثالونو باندې په پنځم او جدا چې توحید د الله لوز دی او احد دی او ترغیب ذکر کوي افاده دی احد ته پر کول او تحذير او ير ذکر کوي د ماتولو د لوز نه نشپګم او اجرت دی په مشرکینو تخویف ذکر کوي چې عذاب ور په مشرکینو راغې هم بیا آیات نوم اتا امر الله او رستو هم یو سل دولس کې ذکر کی نوم کثرت د ذکر د مسلې د توحید دی او غنو تعبیرات باندې ناتم دا الله اسماء الحسنا په ذکر دي تقریبا یولس نو نه هم دلیل وحید پر د رد شرک ذکر کوي او پنځوس کې نو لسم دا ذکر کوي چې دا شریکان او شرکا وګور انکار کوي د شرک نه پر ورځې قیامت شپږتیا کې باغ ذکر کی خلاصه د صورت بدای چې دا صورت منقسم دی وو بابونو دا رومبه باب د سلوت ګر شیاطه پورې په دې کې داور توحید ذکر کوي رومبه چې دا د الله امر دی ګوره او دا روح دی په ایک آیات کې او تین آیات کې بیا د الله اقلیت یار لز ذکر کوي چې پای کې خلق او پیدایش د امور او عظام او ذکر کوي چې هغه ډیر شتي تقریبا دا آیات 3 نواله تر آیات 16 پورې 14 پورې بیا رد په شرک په تصرف شرک په علم شرک په دعا او داور توحید په تفریقی دا ول آیات نواله تر 20 پورې بیا زجر دی په انکار د قران په آیات کې اصلي رشاعت کې تخفیف او خروی ذکر کې پنځه شیات کې تخفیف د نیوی ذکر کې شپږ شیات کې نو بیا تخفیف او خروی تفصیلی ذکر کې دوه شیات نو والا یو کم دیر شپوري بیا بشارت ته متبعین او د قران کریم ته د دیر شیات نو والا دوه دیر شپوري بیا تخفیف د نیوی ذکر کې دوه آیاتونو کې دوه دیر شو سلور دیر شو ویم باب د سلور دیر شنو والا تر اوسه لويخته پوري کدې کې زجر دی په دلیل د مشرکینو اغه ذکر کوي دلیل د مشرکین 15 دیرش کې هغه باندې رټنه اور کې غیتا ادا اصل کې داور صورت په مخ کې تیر شو رد په دلیل نقلی جماری د ټول انبیانو نه په دغه داور دی چې دی خور علی ګلی شي د دا پارو چې په شیخ ردو کې انبیای کرام شپږ دیر شیات کې بیا تسلی ذکر کوي او دیر شیات کې زجر ذکر کوي په انکار د قیامت او په اثبات داغه په آیاتونو کې هم ذکر کوي زجر به انکار الباس دارنگی اثبات دبا اسلوانا با ذکر کیا تا دیرش کے نحا دیرش و سلویخ کی ترغیب ذکر کی حجرت تا تیدا پارا چیتا ظلم نجات راشی و بشارت ذکر کی مہاجرینو تا یو سلویخ دو سلویخ کی پیا اثبات در رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جواب در سوال لدری سلویخ سلور سلویخ کی تخفیف دنیوی دے پا دریو آیاتونو پیندو سلویخ شپک سلویخ و سلویخ کی بیا دریم باب دے تسوود سلویخ آیات نوالا تر سلور شپیتا پوری پدې کې عقلی دلائل دری ذکر کوي ته سلویخ دو پنځوس دری پنځوس کې چې دې کې دا ذکر کوي چې ټول عالم الله د الله منقاد دی غره دلیلی وحی ذکر کوي یو پنځوس آیات کې رټنه ذکر کوي په شرک پس دعا د الله نه چې یو طرف ته د الله نه غوښتل کوي او غارو شرک کوي څلور پنځوس تینځه پنځوس کې تارنګ زجر دی هغه چاته چې غي مرخ د غیر الله کوي دا شرک کوي شپږ پنځوس کې او زجر دی مشرکین بل ملائک ته چې هغه عقیده ساتله چې دا د الله لونه دی دا پنځوس آیات نه والا شپې ته پوري بیا تخفیف دنیوي ذکر کوي یو شپې ته آیات کې بیا زجر ذکر کوي رټنه پدې چې نسبت د بنت او د شریک کو الله تا چې معاذ الله د الله لول شته او برخه والا وسخشتا وش پېته کې بیا زجر دې په اتباع د شیطان سره تخفیف نه بریش پېته کې بیا ترغیب د قران کریم تا پایت سلور شپې ته کې سلورم باب هغه د سلور شپې ته چې والي ترته او یا پورې دې پدې کې عقلی دلایل شپږ ذکر کوي چې پدې کې ذکر کوي پیدایش د منافع او د سيزونو تا کلو د شرب او د زنانه او د اولاد نوبد اسمان ذکر کوي پندش پېته کې د پيو ذکر کوي شپښ پېته کې د رسولو ذکر کوي وش پېته کې د غبین ذکر کوي آتش پېته کې دارنګ خلق د نفوسو د نفس ذکر کوي او یا کې خلق د ازواج او د اولاد ذکر کوي په دوا یا کې زجر دې هغه مشرک ته چې په تمثيل تو یو یاد کې زجر دې په شرک په عبادت دی او یا کې نه د امثالو شرکیو نه سلو او یا کې بیا ذکر د دوو مثالو دې پینځو یا شپږ او یا کې او دا ذکر کی د پاره د معبود بالحق او د معبود الباطل او تخفیف او خروی ذکر کی وو یا کی بیا اخیری باب تنظیم باب بیا تنظیم باب دے دا اتو یا نواله تر دې دی پورې لکه اخیری دلال سلور ذکر کی اتو یا نه او یا اتیا او یا اتیا کی لکه تذکیر دی پاغه نعمو چې دا قوا او بدنیو د جنس لري د طیور او د مرغانو د جنس نه کوټی دی خیمیری او سیدو هغه چې انسان پاغه پرده حاصلې زلال دی سوری دی سمستی دی دارنګ کمی سونه دی د لباس او دارنګ زغری دی بیا ته سلی د دعا تیا کې او زجر دی تیا کې بیا اخیری باب بیا شپږم باب دی دغه دریت یا نواله تر یو سل بیا لس پورې اخیری بیا یو سل بیا لس ناخره پورې پدې کې تخفیف او خروی ذکر کوي اول دایات تلور تیا نه تر نه هاتیا پورې بیا ترغیب قران کریم ته د پاره د دفع د عذاب آیات 89 کې بیا خلاصه د مضامینو د قران نه 90 آیات کې او هغه عهد د الله تعالی طرف نه عبادت بیا ترغیب د وفاده د عهد یو نوی کې منه د نقض العهد نه په ګڼو تعبیرات باندې 91 92 94 95 96 کې تخفیف د 93 نمبر آیات کې بشارت د 97 نمبر آیات کې بیا ترغیب د قران کریم ته سره د ادب نه 89 99 100 نمبر آیات کې د لپاره چې تجدید د عهد لپاره مفید شي کنه او زجر د پینکار د نسخ سره جواب نه پيو سل یو سل دکی زجر د په نسبت د قران تعلیم د بشر ته چې دا کني د تعلیم د بشر نه دی جواب به ذکر کی یو سل درې کی او زجر د پات یو سل پنځه کی 105 کی تخفیف د پنقض العهد چې غیر ارتداد دی یو سل شپک کی حکم نه بده په قبایح او 500 تر یو سل نه او بیا بشارت کی پات 110 کی په هجرت او د وجه د یری د ارتداد نو تخفیف یو خروی ذکر کی یو سل یولس کی بیا تخفیف دنیوی لري په طریقه سره تمثیل یو سل دولس یو سل دیارلس کی اخری باب یو سل دیارلس ناخره پورې دی په دې کې رد بشر په تحریم او تحلیل آیات 114 نه آیات 117 پورې تحریم قهری ذکر کی زجرن په 118 کی بیا بشارت کی پات نمبر 119 کی په سبب د توبه بیا نقلی دلیل ابراهیم علیه السلام نرد کی په اهل شرک باندې او دا غشلس او صاحب ذکر کی او احوال ذکر کی دا آیت 120 نوالا 123 پوری جواب دے او سوال کی پایت 124 کی بیا ترغیب دے دعوت تا او پنز آداب ذکر کی دے دعوت تر اخیر تر سورت پوری بسم الله الذي احاط بدائره القدره فما شاء فعل الرحمن الذي عمت نعمه جليل خلقه حقيره وصغيره وكبيره الرحيم الذي خص بنعمه النجات مما يسخط من يرضى خاص مدد دنون د الله غزا ته احاطه کړل په سبب د دایره د قدرت خپل ټول مخلوق باندې احاطه کړل د دایره د قدرت خپل د ټول دنیا باندې لسه چاغه غواړي کی رحمان ذات ته عام دي نعمتونه دا غټ مخلوق ته سپک تا وړو کی تا غټ رحیم ذات ته خاص کړې پرامت د نجات پرامت د خلاصي دا غسنه چې اوسکی هغه څوک چې خوشحالي الله دا غینا رضای الله دا غینا اتا امر الله فلا تستعجلوا اتا امر الله راغه حکم دا الله امر دا الله فلا تستعجلوه نو په تلوارې مغواړی دا امر د الله سره دی چا قیامت یادې که نه ما نه را روان دی قیامت نو په تلوار ولې سوالونه کوي چې راواله که نه یا راغې حکم د عذاب د الله نو فلا تستعجلوا تلوار پې مه کوئ یا راغې قانون د الله کتاب راغې مسله د توحید راله که نه نو فلا تستعجلوا نو تاسو تلوار مه کوئ په تکذیب د هغې امر د الله دا ټول معنی کې دي شي او تا معنا دنا وقرو برانز دي شه کنه راغې رو رسیدو مظهری وي او امر دا عذاب ته وي قحط ته چې بدی راغله قیامت ته وي قران کریم ته وي دا ټول معنی دلته غستې شي د امر نه فلا تستعجلوه نو تلوار په مکوي سبحانه پاک دې هغه تعالی او برتر دې اما یشرکون دا غسنه چې دی وسه خبره کوي جوړي ينزل الملائكه راليغي ملائك بالروح فوحي من امره ذا وجد حكم مخبلنا على من يشاء من عباده باغ چا چو غوالي د بندگانو خپلنا الله ملائك راليغي اوغي وحي روړي د الله تعالی طرفنا روح دلته وحي ته ویل دي قران کریم ته ابن كثير وي تفسير کې او دا روح دي چې دې سر اصل کې دا باطل از محلال لازی او حق پی جوندی کی زکو تا روح ہوئی پا روح باندی بدن جوندی شی کنا پا دا غشاندی پا دے باندی حق جوندی کی دنیا کے ابن جریر ہوئی دارنگ زاد المصیر کی ابن جوزی ہوئی من امری دا وجی دا حکم اخپلنا دا بیان دی دا روح کنا روح دا اللہ دا امر نا دے کنا علا من یشاو من عبادی پچاچ غواری دا بندی گانو اخپلنا ان اندرو چاہے بدل دی دا روح نا مانا بی ان انذرو پا دی چی یرور کئے بیانو کئے دا دی مسلی انہو لا الہ الا انا چی اخینن نشتا لائق دا بندگے بے زمانا فتقون یرو کئے زمانا او مطلب بیدائی چی اعلم الناس قولی لا الہ الا انا مدارک کے دے نصفی خلق تا دا دی مسلی خبر ور کئے چی سوا زمانا بل مشکل کشاو حاجت روانشتا لا الہ الا انا نفتقون زمانه ویریږي غوري شرک مکوئ ته حکم خلاف ورزي مکوئ نو دلائل ذکر کوي په مسله دلائل شروع شو خلق السماوات والارض پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه بالحق د پاره د ښکارا کولو د حق بالحق لاظهار التوحید لاظهار الحق تعالی اما یشرکون برتر دی الله دا غسنا چې دی وسه خبره والے جوړي اسمانونو اوسمکا اجرام دی غټ غټ اجسام دی غټ غټ او دا غو پیدا کړی دي نو داړو کی سیز الله نشي پیدا کولی چې ته بل ته نسبت کې تعالی عام مشرکون الله اوچت او برتر دی دا غې نشي داخله کې او سره برخه ولا جوړي نو بل دلیل خلق الانسان من نطفه پیدا کړی دا انسان من نطفه لمنه نه انسان ته یو خپل حیثیت را یاد کا چې ته ما د نطفه نه پیدا کړی دا پرې توبونه فیضا هو خصیم مبین نو ناگاه دے مقابلہ کونکے دے اخکارا اگر پیدا دسنا شو او مشروطی سورا کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سے خپل تلی کے تکانی لگ اتوکل دا سے کھڑو او بیو فرمال چی اللہ فرمائی ابن آدم انا توجزنی وقد خلقتو کامن مثل حاضی ہی او بنی آدمہ تبسنگ ما عاجز کیو حالانکه ما د دې غون تسیز نه پیدا کړي الاله مبارکی ټکلی وکنه پتلی کی د دینه مې پیدا کړي حتا اذا سويتک فعدلتک مشیت بین بردای ک ولل ارض منک و اید تر دې چې کلا خبر ابر کړي الله او ځوانه ته رسول ټول تربیت اسباب الله تا ته مهیا کړي وغدر کړي روست د خپل جامع منس کی رواني او په تکبر باندې ګرځي دا یو نیک سړی تیر شو کردبی وی او پلار روانو آل محلب کی چکلا داغی حکومتو مو وزارتونو مو نو پایی که او کس پلار بانده روان وان نوانو روان وان بازی کسانی او اغیی سو پیر پا بل طریقه بانده روانی کنه زان تا سو بل شانده شی وی نو لاس به یو خواهولو خو به بل خواهولو کو گوگ روانو نو بده که دی نیک سری سر رو جنگی دو نو گناه خود دو ولټه پاغبان نستر کې راځي کی چې ته ګورې نه هغه یې بس په ونه شم وې ما نه پیژنې هغه ته ډېر خلې پیژنې هغه هغه ما پیژنې زه څوک یم زه تر څو ټول تاریخ یې مې ته څوک دا اول نواله تر اخره پورې اولو کنطفه مزرا واخرو کجیفه قذرا وانت فی ما بین ذلک تحمل العذرا اول کې داسې نو ثوي چې د مور او پلار په کپڑا بوله کې انځل وې آخر کې د نه مرداره جوړیږي دوره زر بوې کې چې دوره نور ساروی نه کوي چې مړ شي ځکه خلک زر خخې ښه د انسان بوې هم ډېر ناکاره دی واخر کجیفه قذره آخر کې د نه مرداره جوړیږي او انت فی ما بین ذلک تحمل العذره ا دې مېرمنس کې مر وخت ځان سره ډیران ګرځوي تاسو ته حیثیت ته تاسو حیثیت ته هغه خلک خو پوهیو کنه مګر زه سر کته کوي پوه نه شوم جی بیا به خیال ساتم داسې به نه ګرځم کنه ذکا الله جل شانو چې پیدا کړل سنه او کیس خلق الانسان من نطفتين پیدا کړل انسان د نطفینا فیضا هو خصیم مبین نو ناګه هدی مقابله کوونکی د اخکارا والانعام خلقها او ساروی پیدا کړی دی الله غا لکم فیها دفء ستاسو د پاره پائے کې سامان د گرمای له او منافع او فیدی او منها تاکلون او باس داغینه تاسو خره ګور ستاسو د پاره پائے کې دفء ادا دیف اوی جامو مامو تا چی پاغی بانی سره زن دا حرارت نبچکی دارنگی دا برودت نبچکی دوارو تا شامل لی خودل تا خصوصا بیا چی پا یخنه کی کمی جامع پا کاری گی ناغ دا وڑای مالی دا جوڑی گی کنا دیف اون عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنوی سیاب و جامع یادهی کنا ابن کسیر نقل نقل کلو منافع فیدی دی گنه نوری فیدی پکشتا سرمن که استا فیده دا دارنگی اغا خرس که پیک استا فیده دا او دارنګي داغه پای خرصول یا داغه نور منافع داغه سری خرصول او دارنګي داغه خپل फायदा غستل ومنها تاکلون او باز دې تاسو خریم ټول خو نشي خوړې سرمنو ډوګي زوګنو خو غوخه نه تاسو خوراک کوي کنه زکه منها وي او لکم فیها جمال او استاذ د پارا پدی سارو کی خاص دې حين تريحون کله چې ما خام کور تراولې وحين تسرحون کله چې ساري سر لبو دې پدې زمیدار پويږي بیاخه چې ساروی د کور خایس دی نو کله چې ما خامې راولې پایګ خپل شان دی اثار مال چې کله سر لوزی ورشو ته روان نو خپل شان دی استاذ لپاره پکې خایس هم دی په دغه سارو کې او تا حملو اسقالکم او پورته کیدا ساروی بوجونه تاسو الی بلدین داس خار ته داس علاقې ته لم تکونو بالغی چې نشه رسیدې تاسو غې ته الا بشق الانفس مگر په مشقت د نفسونو سره وی روسا پوری گولی خان دا مو آئی چی کنی دا دا زمانه دا گاڑو مادو دا پا گاڑو که اس خلق سامانو نوڑی او سم دا سی زیونشتا چی پاغذے که ستا ٹرک و ٹیٹر و ٹرالی و ستا موٹر و بل سشی کار نکی خان پا سارو بانی خلق پای که سامانو نوڑی یا دی غر نا چی خلق دا کم خشاک تا تا کتا را کوزی نتا سوش دا پا موٹر که پا ڈارسن که را کوز دا پا خرو را کوز کی کتا چې دې په خوې راکوس کې نه کته نه بیا راوالي بنورو گاډو کې اوس هم هغه ته ډېر ضرورت دی ښا ا دا هغه وخت کې بیا ډېر ضرورت چې لا گاډي ماډي نو نه الله جل شانو دا کوم سامان چې هغه تاسو لخ کته زيت رسي کوم زيت چې تاسو رسول غواړي نه تاسو رسول نو ډېر ځات به کړو لیوي لیکن الله تاسو ته آسان کړ دې سارو په ذریعہ د سارو په واسطه باندې ان ربکم لرؤوف الرحیم بشک رب تاسو خامخا ډېر نرمي کوونکې مهربان دی والخيل والبغال والحميرة او پیدا کړی دی اسونه او والبغال او قچر والحمیر او خرو لترکبوها دی دا پارا چه سورلی کوئی پاغی وزینا او ډولو هم دی. الله خیرم پیدا کړی دی اسونه دا بل عقلی دلیل دی. بغال بغل جمع دا بغل وی قچر دا قچر اغیط وی چه پلار خری و موری اس پی او برزون تٹو تا وی تٹو اغیط وی چه پلار اسی و موری خری نو دا بغل لکنه وی چا بغل تا وی قچر تا چاوی پلار دی سوکتی نا خو خر نشوی لکنه وی اسم ماما دی پلار حواله نور کولخه وی اسم ماما دی. نو بغال اگور دیتا او دا اصل که دوا نوعی و زیشوی دی یو غاله تخره نو ادا او بلی غاله اس نو ادا او دا غینه بغل جوړ شوی دی. یو پکې د اس په شان تیزی دا او بل په شان د خر په شان دی بارو موري او دا څه نور نه کیخه. دا صرف د دې خصوصیت دی ګوره دا ځکه دوی یو ذکر دي نو د دواړو خصوصیتونه په ګرالو اس کې تیزی او تیز رفتاری دی لدا او په دې بل کې بارو لړ ډیر دی ښه چې بارو لري. والبغالا والحميرا دي ذاكي دا ركوب ذكره وكو دا دول ذكره وكو دا خوراق ذكره وكو ولي بعض علماء دا دين الدليل نيولي وشي دا رضي وجنا شي اسونا هم حرام دي رضي وخا نشي خوالي قچر او خرو دي كو خي اتفاق دي جي حرام دي كنا خود اس بارك هم دا خبر جي كنا دا حرام دي. لیکن حافظ ابن كثير دي مقام كي خرط کرد دي بدي خبر بانده چې اگر چې سوک داوی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته منسوب دي چې هغه دا سویل او خرس ته بیا رجوع کړی دا روسي لري خبرې نه رجوع کړی دا اسونه حلال دي لري غوخه خوړی شي د دې وجنه دار جمهور قول نه بلکې دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دوړو شاګردانو قول دی امام ابو یوسف او امام محمد د جمهور په نسبت دا جایز دي. او حدیث په دې باب کې ډیر زیات دي چې دا غینه دلیل نیول کیږي په دې باندې. د دې وجنه حافظ ابن کثیر وی استدل به العلماء على تحریم لحوم الخيل بعض مولانو دین دلیل نیسل دي چې دا اسونو غوخه خوړل حرام دي او به قال ابو حنیفه او موافقه من الفقهاء دا خبره د امام ابو حنیفه دا هغه څوک چې هغه سره موافق دي لانه تعالی قرنها بالبغال والحمير هي حرام ځکه الله دلته د قچر او خروس ریو ذکر دي او هغه حرام دي. دا جواب کوي چې ولکن لا يقام مستدل به بعض روایت هؤلاء ما ثبت في صحيحين ولكن لا يقام مستدل بها من الروايات ما ثبت في صحيحين. لیکن دی چکم دلائل نیول دی نو هغه د صحیحین مقابله نشی کوله. ولی جابر رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام لم ینهنا لحوم الخيل مونږ نه یو بن کړی د اسونو د خوخو نه واځي نبی دی کی اجازت کړل دی. بخاری مسلم دواړو کې حدیث راځي دارنګ دا حدیث ابو داود او نسائی کې راځي. اا د عبد الله بن عباس رضی الله عنه یو خبر نقل وا چې هغه ودا مکروه دی خوراک لیکن عام علماء وی جائز دی. زاد المسیر کی ابن جوزیم وی جائز دی او دی مقام کی آیت کریمہ کی زکا عقل ذکر نکو چی دل تاغا مقصود ندل وی مقصود داغین سورلی دا و خواہش دی وغی دل تا ذکر کلو او دا تقریبا دا ټولو قول لے چی دا جائز دی. باقی بعض خبر دا سی دی و مجتہد نا نقلی خواہ کمزوری بکتا غرز ہے لکہ دا خبرہ دا کمزوری دا دیو جنا حیات الحیوان کی دمیری وی وی فرس دا حلال دی. حسن شریح ابن زبیر عطا سعید ابن جبیر حماد ابن زید لیس ابن سیرین سفیان سوری امام یوسف امام محمد عبداللہ مبارک امام احمد ابن حنبل امام اسحاق گڑ مجتہدین نے ذکر کړی دی چې دا ټول وی چې دا حلال دی. او امام ابو حنیفہ او امام مالک وغیرہ دې دلی چې مکروه دی لیکن د جمهور مسلک په دې باب کې قوی دی. لکه څنګه چې اختلاف په دې کې دی کنه تک شانتی اختلاف دلته مظهری ذکر کړی دی نور علماو د خادمه په غوخه کې هم دی. خادمه پیژنې کنه زوب وته وی زوب دا یو زناور دی دی سمساری نه لګړو کې دی د سمساری نه چرمخ کې نه لګړ دی زوب وته وی خادمه وته وی. او صحیحینو کې روایت راځي چې نبی رسول سلام نه راولې شو هغه نه خوړو خو خالد رضی الله عنه ته وی توخره نه غو خړه. د دې وجنه علماء وی دا حلال ده ځکه صحیح نص دی باب کې. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نقل چې دا د حشرات الارض دی کیړو په شانته رو چرمخ کو په شانته کار وګو. خو دې مقام کې علما وي چې دا استدلال له په مقابله د نص کې د دې وجه نه دی له اعتبار نشته کله مجتهد ته نص نه رسی کنه هغه ته نص نه دی رسیدلی هغه په دې کې سم ملزم نه دی بلکې الله باغ له اجر ورکوي ځکه اجتهاد کړی دی خطا شوی دی انسان نه. او باقي مسلک هم دغه دی چې کوم حلال دی هغه حلال دی ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې نه منع نه ده کړی او باقی دا چې کوم ځای کې بعضی فقها او ذکر کړی چې نبی علیہ السلام ته منع کړی دا حدیث دی نو دا حدیث مدیث نشته چې لزانه جوړ کړل بعضی فقها او بعضی غلی کړی مونږ ته وایو کوم ځای کې کوم ماخذ دی او خیا کنه کتابونه خطول دا حدیث موجود دي کوم حدیث کې داشته د دې وجنه بهتره خبرم دار له جمهور علما او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو قول دا نقل لې چې هغه په اخر کې رجوع کړی و دی دا چیرې دا حلال دی بعض کسانو دا خبره نقل کړو خو کاغذ نیم کړی کنه نوم صحیح ده دا رجوع هغه مجموع الفتاوا کې علامه لکنوی زور چاپ دی جل 1 صفحه 240 کې هغه نقل کړو چې وقد صح رجوع ابي حنيفه عن قولي لا يحل اكل لحم الخيل امام ابو حنيفه له خبره نه رجوع کړی دا چې هغه مخ کې وی چې د اسونو غوښه حرام دي خو رسته ته رجوع کوي نه حلال دي ولې دلیل وته ورسېد کنه خو دلیل تابع او دلیل د جمهور خبره په دې باب کې قوي و بیا والخيل والبغال والحميره او پیدا کړی دي اسونه او قچره او خرونه لې ترکبوها دې دا پاره چې سورلی وګه پاره وزینه او ډولوم دي ډولوم دي او يخلق ما لا تعلمون او پیدا کی هغه څه چې تاسو نه پیژنئ هدايه والوی د آیات په زید امتنان باندې الله ذکر کوي نعمتونه خبر ذکر کوي په ماتا باندې نو خوراک د یوسیز د اعلی منافعونه او الله ډیر حکیم ذات دی هغه دلته سورلی او ډول ذکر کو د خوراک ذکر او نکو حکیم ذات داسې کار نه کوي خو مظهری په خپل مو حنفی دی ګوره تفسیری مظهری والا په دې قول د هدایت رد کړل دي چې دا خبره کول چې عقل د اعلی منافعونه دا خبره صحیح نه ده بلکې اعلی منافع هغه چې هغه صرف په دې حاصلېږي اعلی منافع داري چې هغه سورلی ده یو خو خدانه چې دې غوخم حلاله د خوشت منفعت داري چې دا سورلیم ده په غو باندې دغه سورلی نشي کولی کو بيزه دغه سورلی نشي کولی د دې وجنه اعلی منفعت دلته ذکر دا وی چا ویلې چې خوراک اعلی منفعت ته حالانکه خپل حنفی دی لیکن بدی خبر رات کړل بیا چې کله دا خبره مخه تراله کنه چې امام سره دین رجوع کړی نه بیا هدايه می دای نور کتابونه پرې ده صحیح خبره هم دغه چې بیا حلال دین بدی کې نور جګړه بیا مکوه او یو اغاز چې هغه سره بل سره ګډ شي ګډون پکې راغله دی مثلا خر نو چا وی چې پلار خر او امور اس په ونه ته قچر وې دا خو بالکل حرام دی او چې پلار اس او امور خروا نو دا حلال دی که حرام دی کې اختلاف وو چاوی حلال لے چاوی حرام دے غیت عربی کے بغال نو یہ غیت برزون وی برازی نی جمع رازی خواہ تٹو تم وایو ویخلق ما لا تعلمون او پیدا کئی اگر سوچ تاسوی نپیجنے او حقیقت دی چاگا وقت خلقو نپیجندو چی کشتے ستوی بیڑا ستوی اور رستو دا جازون چاوا کیلوزی او دا نن سبا چی دا سورلے کم انتظاماتی دا پا وقت کیو نو وی دا چیزون ہم پیدا کئی چی تاسوی پتنشتے نپیجنے یا نور زینو کی دی چاگی تا تاسوړو ف عقل نرسخه يخلق ما لا تعلمون او پیدا کوي هغه سوچ تاسو نه پیژنئ وعلى الله قصد السبيل او خاص دا الله په ذمہ باندې بیان دی د برابر لارې دا الله په ذمہ بیان دی چې خلقو دبا لار برابر اخی چې دا زما لار ده دا غلار چې تا جنت ترا رسي ومنها جائر او د دین سیوا نورې لارې کګيري یا ومنها جائر او د دیني غلارینا کاګروان خلق شته بعض خلق داسې شته چې غیدا فریدي قصد السبيل سره خازن د سهل ابن عبد الله تستوري رحم الله قول نقل کړو خپل تفسیر کې چې مراد سنت ته او جائر سوق دي دا غل چې خواهش او بدعت پس روان دي خان دا الله په ذمہ باندې بیان دي د لارې د سنت د محمد رسول الله په واسطه چې غیرو لګو دا یو فرمایل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه او بيام د نبی سنت خلق پریدین او منها جائر او د دې نه غلار نه کاګر وان خلق شته چې بدعت یان دي بدعت او کې اختدي ولو شاء لهداكم اجمعين او که غوختي وي هغه نه هدایت دې کړې تاسو ټول ته په دنیا کې به یو کافر هم نو هغه دا سینه دی غوختي مانه هغه غوختي چې ټول مسلمانو ټول مسلمانو کنه هغه دا سونه غوختل چې څه نه دی غوښتي نو مطلب دی دنیا کې به کفر خامہ خای نو دې کې یو ګونه تسلی ده چې کسو کوګ روان نه ته ولې خپه کیږي ته بیان کوه تاسو په ذمہ تبلیغ دی او رسول دی غته د الله د احکامو او کاغه دین ترانغه ته خپه کیږه ما ځکه دې دنیا کې الله هم کفر پیدا کړی دی او مې اسلام پیدا کړی درکار خانه او اس کفر لا ګړې آتش کې را به سوزت ګربول حب نباشد دې کارخانه کې دې دنیا کې خامخا کفر ضروری دی کني دا اور الله تعالی پیدا کړی قبول حب دنیا نه وي او خامخا وځینه پیدا کړی دي نو دواړه قسمه خلق شته نو دواړه سيزونه شته، ایمان مشته په دنیا کې، ایمان والا شته، کفر مشته او کافر شته. او من حاجایر او که الله غوښتي نو له هداکم اجمعین ټولو ته به هدایت کړو، خو هغه نه دي غوښتي. نو بیا خو نور دلایل دي، دا ګڼ دلایل ذکر کوي په مسله باندې، او ټول عقلي دلایل بیا ورته ګوره. اتا امر الله را روان دی قیامت، راغ قیامت، را نږدې شو قیامت. یو معنا یا اتا امر الله، را رسید حکم د الله چې عذاب دی، یا قحط را وستلې په خلقو دنیایي. یاد رې معنا اتا امر الله، راغ قانون د الله، د الله کتاب دی. فلا تستعجلون، تلوار په مکوئ. که قیامت یادې، که عذاب یادې، نو مطلب دا رې په تلوار مغواړې. اکه قران یادې، نو فلا تستعجلوا، تلوار مکوې داغه په تکذیب باندې، چې تاسو لګي او سمدستی سوچ پې نه کوي او انکار ته کوي. سبحانه پاک دیغه او تعالی او برتر دی اما او شریکون داغه نه چې داخله کې اوسه خبره خواله جوړي. ينزل الملائکه، را لېږي ملائک بالروح په وحي من امره، د وجد حکم خپلنا علی من یشاء من عباده، هغه چا چې غواړي د بندگانو خپلنا. ان انذروا انه لا اله الا انا، دا شیر ورکه په بیان د دې خبرې چې بشک نشتا لایق د بندګې به زمانہ. فتقون، يروکه زمانہ. الک السماوات والارض بالحق، پیدا کړی د اسمانونو او زمکه د پاره د ښکارا کولو د حق، د پاره د ښکارا کولو د توحید. تعالی ما یشرکون، برتر د داغه سنا چې د خلق او خبره خواله جوړي. خلق الانسان من نطفه، پیدا کړی د انسان د مننه. پیدا او خصیم مبین، نو ناګه دې مقابله کوونکې د ښکارا. والانعام، خلقا او ساروی پیدا کړی دی هغه. لکم فیها دفئن، ستاسو لپاره پای کې سامان د ګرمولو دی. ون منافع، فیدې دي نورې. و منها تاکلون، او بعض داغې نه تاسو خورئ. ولکم فیها جمال، او ستاسو لپاره په دې سارو کې ښایست دی. حین تریحون، کله چې ماښام راولې کور ته. وحین تسرحون، کله چې سارې بوځې سر لا صحرا ته. وتحملوا اثقالکم، او پورته کوي دا ساروی بوجونه ستاسو. الی بلدین، داسې ځایونو ته، داسې ښارونو ته. لم تکونو بالغیه، چې نه یې تاسو رسیدونکي هغې ته. الا بشق الانفس، مگر په مشقت د نفسونو سره. ان ربکم، بشک رب ستاسو. لرؤوف الرحیم، خامخا نرمی کوونکی مهربان دی. والخیل والبغال والحمیره، او پیدا کړی دی اسونه او قچر او خرو. لترکبوها، دې لپاره چې سورلیو کې پاغې. وزینه او ډول هم دی. ویخلق ما لا تعلمون، او پیدا کوي هغه څه چې تاسو نه پیژنئ. وعلى الله قصد السبیل، او د الله په ذمه باندې بیان دی د لارې برابرې. ومنها جائر، او د دینې غلارې نه کاګه روان خلق دی. ولو شاء لهداکم اجمعین، او که غوښتې وي الله نو هدایت به کړی تاسو ټولو ته تا.